Mi van? Merre vagy? Én a Perc vagyok, de csinyák. Hát hozz, vigyél azért valamennyit, válogass a képeket, ami nem rohadt, és akkor olyan bugyék. Hát kiválogattam a mindegyiket, az összeset átvállalattam. Egy is jó szerettem, ami rendes. Hallod? Hát kérj nekünk is abból az olcsó kenyérből egy kettőt hozzám már, jó? Jó, de melyiket hozom, a K+-os, azt a csinyákból dolgot, hogy még van égetve, vagy a rendesebbet inkább. Ami rendes, hát egyforma árban vannak, nem? Nem, a K+-os az olcsóbb. Mennyi? Mert az kisebb. 3 dinárra. Na jó, akkor jól lesz a kutyáknak az is. Kutyáknak akarod adni? Hát. Akkor jól lesz a K+-os. Jó.